وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وأنبيه وجوانه وسمي من المزوري معنى شيطان وشوشي وقوم في بين ياو حقيقة شيطان يدوي الظاهر ونادامو. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ملوين ملزي أنا كجويني في ليفيو أكيبيندا تكرحموني نا أكيبيندا أتكواذبوني na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi, na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine. Daudi tulimpa zaburi. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Sema, waombeni hao mnaowadaia badala yake yeye, hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أو wanaomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi hata miongoni mwao walio karibu mno na wanataraji rehma zake na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha adhaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama au tutaupa adhabu kali, haya yamekwisha andikwa katika kitabu. Wama manana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani walikanusha. Na tuliwapa wa Thamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahir, lakini walidhulumu kwae, nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu, na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu, na mti uliolaaniwa katika Qur'ani, na tunawahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, waambie waja wangu waumini wanapopambana na washirikina waseme maneno yaliyo bora ya kukinaisha, na waachilie mbali kutumia maneno makali makali yanayosababisha shari na uharibifu, kwani shetani hulitafisadi baina ya waumini na makafiri